Temporal, spune, uite, aici a venit asta, aici a venit asta, în Grecia asta, dar asta nu înseamnă că el ar pretinde că coboară în psihologia personajelor. Când o face, face filozofie și face tragedie, dar nu mai face istorie. De exemplu, pasajele cu Croesus, Croesus, regele Lidiei, care la Herodot este un exemplu de personaj tragic. Și dezbaterile lui cu Solon, apropo de, o să discutăm de viața omului, de scopul vieții și așa mai departe. Dar nu sunt, cum să zic, nu e pretenția de originalitate, de fapt de adecvare pe care o are Tucidide când redă discursurile personajelor sau Taci. Acum, pur și simplu, Herodot pune în gura lui Croesus, care reprezintă un anumit tip de om pe care Herodot vrea să-l reprezinte acolo, pune un anumit discurs și o anumită atitudine și îl face un personaj literar. Herodot e mult mai aproape de literatură decât de ceea ce noi, la ora actuală, numim istoriografie. Și ar mai fi un latin, Salustius, cu acel război urtim pe care descrie el. Salustius, oricum, nu știm cum vor fi arătat istoriile lui, dar în monografii, oricum e clar ce urmărește, pentru că ne spune din prolog care sunt premizele cercetării lui. În Iugurta el vrea să urmărească și focalizează lucrurile asupra acestui aspect. Corupția care invadează Roma și pe undeva acțiunile salvatoare ale unor personaje precum Marius și Sula, Marius în ascensiune, Sula la începuturile carierei, iar în Catilina, tot așa, Salustiu nu e părtinitor pe față, dar simpatiile lui, e clar că merg spre Catilina pe undeva, dintre Cezar și Cato, spre Cezar, nu spre Cicero, Salustiu știm că era dușmanul lui Cicero, dar s-a mers până acolo încât s-a spus că Cicero îl dușmănea pentru că nevasta lui se încurcase cu Salustiu la un moment dat. Există o invectivă a lui Cicero la adresa lui Salustius, care e pseudo, nu e opera autentică, dar, mă rog, asta arată că fricțiunile dintre ei erau, de fapt, de natură personală, dar se reflectă. Deci Salustius este și el puțin oligarhic în atitudine. Deosebirea dintre el și Tacit, de exemplu, e că Salustius e tradiționalist așa și, cum să zic, adeptul unui regim de putere într-o epocă în care acesta nu părea posibil totuși, în timp ce Tacit este într-un fel adeptul libertății, dar o libertate despre care știe foarte bine că s-a dus, că nu mai există. E un adept al ceea ce el numește libertate, adică vechea republică, dar știe că s-a terminat. Adică nu e un idealist, nu merge până în pânzele albe. Ba, de chiar pesimist, dar nu are pesimist acest. Și spune foarte frumos, zice la un moment dat, ăla e un pasaj minunat, că, mă rog, s-a înfățișat lui Tiberius un caz de, printr-o delațiune, o posibilă corupție. De fapt, nu, e les maiestatea. Acum, dacă tot am ajuns aici, trebuie să suportați și asta. Unul dintre cele mai cumplite instrumente, dintre cele mai nasoale inovații ale epocii augustane, după Augustus, dar clar că rădăcinile au fost plantate de Augustus însuși, a fost această lege de maiestate, ceea ce noi am numit de lez maiestate. Adică nu aveai voie prin lege să bălăcărești familia principelui. Pur și simplu, principiul care a funcționat mutatis mutandis și în comunism. se aduna lumea într-o casă privată și acolo se făcea o glumă despre Tiberius sau despre Ceaușescu. E, acele vorbe rostite într-un context privat erau fapte, ceea ce noi am numit fapte penale. Da? Puteai să fii turnat pentru că ai spus, pentru că ascultai România Liberă, de exemplu, Europa Liberă, România Liberă. La fel, în timpul lui Tiberius erai turnat pentru că spusesești cine știe ce despre familia principelui, în cine știe ce context. Ceea ce e un instrument de teroare foarte ticălos și foarte primejdios și pentru cei care îl mânuiesc, ca să nu mai spun de cei care îl primesc în plin. Și foarte practicat. Păi da, cum ziceam, a fost valabil în comunism. Și iată că lui Tiberius, deci se înfățișează un caz din ăsta, Tacit nu o spune explicit, dar rezultă din text că nu crede că ăla chiar era vinovat, era pur și simplu o calomnie, dar în fine, Tiberius trebuia să reacționeze și atunci, indignat și îmbufnat, cum este Tiberius mereu, că el e un morocănos de la început până la sfârșit și un ipocrit, zice, bine, vin și eu în Senat să-mi spun părerea, cum e formularea latinească, adică voi participa la dezbaterea din Senat. Principele era teoretic un senator ca oricare altul, dar era princeps, adică primul dintre senatori, dar era un fel de președinte pares, așa, totuși. Deci putea să participe liniștit la dezbateri și, cel puțin în aparență, nu era ca și cum ce zicea principele aia era. El își dădea o părere. Și numai că toți îi trebuiau să fie de acord cu ea. Bineînțeles. Și atunci zice Tacit așa, că rămăseseră chiar și atunci vestigia morientis libertatis, urme vestigia ale libertății muribunde. Pentru că un senator l-a întrebat așa, bine Tiberius, și când ai de gând să vorbești? Dacă vei vorbi primul, să știu și eu pe cine să urmez. Dar dacă vei vorbi ultimul, mi-e teamă ca nu cumva din imprudență, dissentiam, să nu fiu de acord. Verb care e folosit cu totul invers, pentru că în mod normal nu ești de acord cu ceva ce deja ai auzit. Deci e clar că senatorul ăsta își bate joc de el și spune, hai, las-o moartă, tu zine ce vrei să se întâmple și nu mai că vorbești tu. Când vorbești? La început sau la sfârșit? Cu alte cuvinte, ca să știm ce urmează să facem. Deci, dar spune Tacit, vestigia morientis libertatis. Deci e conștient că s-a terminat. Și chiar și în timpul unui principe ca Traian, este imposibil să te mai duci în spate. E, de altfel, asta e o lecție a istoriei. Deja erau evenimentele mult prea departe față de Republică. Sigur. Dar Apian, și el privește tot istoria. Ei, pe Apian îți mărturisesc că nu l-am citit. Nu l-am citit. Nu m-am intersectat cu el niciodată în context profesional. Și... Bun, hai să isprăvim ca să mergem la căsică. Deci, opica sua incendunt, frumentum preter quod secum portaturi sunt congruunt, ut domum reditionis pe sublada, paratiores a domnia pericura subeunda esent. La frumentum nu mai era și un om. Ba da, dar l-am scos. Am scos mai multe de acolo. Am lăsat așa scheletul. Bine, și cu omne și fără omne tot se înțelegea, dar sincer să fiu, mă gândea că nu-mi încapă pe tablă. Deci, opida sua incendium. Au incendiat... Atenție, prezent. A, își incendiat... Aveți grijă la astea deocamdată, că altfel o să fiți admonestați și admonestate în traducere. Respectați modul, timpul, mă refer aici la cam la toate cursurile, chiar și la mine, chiar și la Ioana, deci și nu numai practice, peste tot pe unde vinde de traducere, într-o primă fază, traduceți cât mai mot-a-mot. Și oricum prezentul ăsta trebuie păstrat, pentru că e prezentul narațiunii. Deci își ard, își incendiază. Opita, astea sunt dependințele, nu? Cetățile. Cetăți care de... Fortărețele. Da. Adică, într-adevăr, așezări care aveau ziduri, opidum. Alesia este un opidum, un fort, dacă vreți. Deci nu e chiar o cetate, nu e un dita mai orașul. Că nu aveau Helveția așa ceva. Dar așezări întărite, da, asta da. Deci, fortificațiile sau fortărețele... Fortărețele lor, frumentum omne are, e tot obiectul lui incendiunt, nu? Lui comburunt, care tot asta înseamnă. De aici combustio. Aha. Comburo. Este un uro a arde cu col, care arată aici totalitatea. Așa, raita col se fug. Portaturii sunt. Aha. Deci, ard. Frumentul e nutrețul, gânele. Da. Ar toate gânele. Mm-hmm. Pentru preter, ca... preter, în afară de... nu știu la ce v-ați putea gândi din limbile moderne. E clar că de aici vine preterit. Ceea ce a trecut. Da? Puteți întâlni termenul de preterit. Cum în relație cu timpul trecut. Dar praeter, ca tare, ca prepoziție, este în afară de. În afară de ceea ce vor putea lua cu ei, nu? Nu vor putea. Ce recunoaștem aici? Am vorbit la un moment dat, care este semnul participiului viitor și coșmarele, că sunt amândouă, coșmarele învățăceilor de latină, conjugările pe perifrastice. Frastice. Sigur că da. Asta e perifrastica activă. Portaturii sunt. A, ce vor lua cu ei. Da. Ce au intenția de a lua cu ei. Și atenție! Cezar avea posibilitatea de a folosi aici și imperfectul conjunctiv, sau chiar prezentul conjunctiv. Deci, limba îi dădea acest drept. Faptul că a folosit modul realității ne arată că în mintea lui, cumva, acțiunile deja se făceau. Deci ăștia și aleseseră, nu mai era o chestie de portaturi esent, adică hai să vedem, să selectăm ce păstrăm, ce luăm. Ei deja joaseră ceea ce urma să poarte cu ei și restul tot art. Antreptoamnul e Erant. Erant? Da. Da, mă rog, eu nu știu cum dau manuscrisele, dar aș accepta și sunt. Erant sună mai a limba modernă. Pentru că limbile moderne au tendința de a pune aici un preterit, poftim, tocmai pentru a arăta cumva că hotărârea se luase înainte, că acțiunea asta, intenția din portaturii, este totuși anterioară lui Comburunt. Întâi se hotărâseră și apoi art. Dar părerea mea este, nu știu cum dau manuscrisele, dar sunt, mi se pare, acceptabil. Dar stai să văd dacă nu cumva depinde ce mi se părea acceptabil, de fapt l-am copiat eu prost. Da, e formă de tentare. A, și la mine era. Așa că stai liniștit. A fost probabil un Freudian slip. ut. Așa, conjugat cu ut. Și... Dacă e ut, în general îi căutăm conjunctiv. Da, esen. Da. Da, dar ce știm noi despre a fi? Păi a fi un are decât imperfect? Nu. Mă refer la comportamentul lui sintactic. Nu prea apare singur, că nu e ca să existe. Da? Deci trebuie să aibă un nume predicativ. Arată dinaintea lui? Sube. Nu, nu. Aici e clar că mi se aprind beculețele că prea sunt multe auri la rând. Adomnia pericula subeunda. Deci plus că subeunda e un verb, deci... și uite pe subire de care vorbeam mai înainte. Subeunda e un verb, deci ocupă ultima poziție din sintagmă, deci nu îl legăm de esent. Plus că cine e subiectul? N-avem un substantiv la nominativ. Înseamnă că el se păstrează. Subiectul e mereu helveții. N-am mai făcut schemuța aia, dar vă rog pe voi, măcar mental, când traduceți, să nu uitați să o faceți, să nu uitați să vă întrebați. Incendul, nu s-a schimbat subiectul. Frumentul comburunt, nu s-a schimbat subiectul. Ut esent, probabil că nu se schimbă subiectul. Ca să fie ei elveții, cum? Care este singurul cuvânt plural care poate fi nominativ? Paratiores. Ce-o înseamnă în paratus? Pregătit? Da. Paro, parare, paravi, paratum. Noi îl știm din compusul lui. Care e compusul? Preparo. Care s-a păstrat în limbile moderne. Sigur, preparo. Dar forma clasică este paro, parare. A pregătit. Paratiores, pregătit. Paratiores, nu parati. Paratiores. Da, și eu la fel. Paratiores, nu parati. Care e deosebirea? Paratiores, pentru a fi mai pregătiți. E un, super, un comparativ, da. Sigur că da. Pentru a fi mai pregătiți și... Deja anticipăm, mai pregătiți la ceva sau la pentru ceva, pentru toate. Dar hai să lăsăm asta ultima. Hai să lăsăm bucata asta ultima. Deci, pentru a fi mai pregătiți pentru ceva, oareși ce, și aici nu mi-am prea mers markerul, dar după sublanda, vă rog să puneți o virgulă și să ne uităm de 7 ori la această bucată. Domum reditionis pe sublata. Care-i verbul? Sublata. Sublata, sublata, de la? Domnul. Sau de la? Latus, latum, feretului latum. Fero, feretului latum, da. Și sub fero, sufero. Da, dar aici este, are dreptate Remus. Atenție că ăsta ne trimite și la tolo. Deci, uitați-vă și la tolo și la fero. Aici este de la... nu mai știu cum este el la prima formă. Sustului sublatum, da. Care înseamnă a îndepărta. Deci, tolo, tolere, sustuli, sublatum. De fapt, chiar ăsta e participiul lui tolo, pentru că din latus ăsta provine dintr-un platus, de fapt, care este radicalul tolo pe grad 0. Deci, latus, pe care noi îl știm de la fero, provine dintr-un platus, care are radicalul din tolo pe grad 0. Ce nu ridica? Da, în genere, a ridica și este fie cu o mișcare de îndepărtare, fie cu o mișcare de acceptare. Așa, ca să fie mai pregătiți, Aici vă sugerez sensul de a îndepărta. Și hai să continuăm tolo, tolo. Cu doi L, da. Hai să continuăm analiza lui. Deci ce este sub lata? Participiu perfect. Participiu perfect. Genul. Feminin. De unde știi? Pentru că este acolo. Bun, deci teoretic el ar putea să fie un feminin singular sau un neutru plural, acuzativ, nominativ, vocativ. Există însă spe, care ce este? Spe e un de la spes. Spes, spei. Care înseamnă speranță. Este un feminin de a cincea. Spes, spei. Și ce caz e spe? E ablativ. Singular, sigur că da. Și sub lata... Bun. E, și ce beculeț mi se aprinde? Participiu ablativ singular, virgule... Da, deci aici e participial absolută. Participiată absolută, sigur că da. Ăsta e subiectul, ăsta este predicatul. Dacă e participiu perfect, atunci e pasiv, să nu uităm. Și putem să-l traducem cu un gerunziu pasiv, fiind îndepărtată. Aha. Deci, ca să fie mai pregătiți, și aici ar trebui să băgăm ce vine cu adomnia... Sigur că da, la... sigur că da. Deci, ca să fie pregătiți, lăsăm loc pentru asta, pe care o explicăm la sfârșit. Așa. Și, sigur, traducem în participiu. La o parte, speranța... Traduc cu pasivul, cel puțin până în anul 2, da? Fiind îndepărtată sau fiind distrusă, aha, putem spune. Fiind îndepărtată, speranța... Reditonis, nu? Întoarcerii acasă. Întoarcerii acasă. Bun, dar hai să vedem de unde ai știut. În primul rând, care înseamnă întoarcere? Păi, reditionis. De unde ai știut? Reditio, reditionis. Din ce se formează? Din... nu știu. Și atunci de unde ai știut? Păi am și știu ce trebuie să însemne textul. Ai, necinstit. Dar putem să știm care este preverbul sau preverbul latinesc care arată așa. Mișcarea asta. Cum se spune când te uiți în spate? E din familia aia despre care am discutat la un moment dat a verbului specio, specto, care nu apare cu forma simplă. Avem conspicio, a privi la un loc, de unde conspectul. Avem despicio, a privi de sus în jos, de unde despectum și sensul de despise din engleză prin franceză, a disprețui, a urâ. Avem inspicio, de unde inspectum și inspecție și toate celelalte. Care e ăsta care arată că privește în spate? Da. Respicio, care dă respectum. Nu știu de ce, până la urmă, sensul a mers aici. Probabil pe ideea că te-ai uitat, te-ai întors, dar tot te uiți. Și atunci înseamnă că tot vrei să vezi persoana respectivă, deci o respecti. Te uiți de două ori. Știți că există expresia asta, nu m-aș uita de două ori la nu știu cine. Adică e de ajuns să văd o singură dată și... Deci poate din cauza asta, mă gândesc. Deci re, care arată întoarcerea. Da? Întoarcerea atât fizică, cât și întoarcerea în timp, în anumite contexte. Și, mă rog, d-ul e o proteză consonantică și i-ți-o, ăsta din ce radical? I-e-o, i-re, da. Sigur că da. Sigur că da. Deci, reditio, reditionis, întoarcere. Deci, cum se spune calea pierzaniei, de exemplu, Latina are verbul perdere. Pierzani? Idio. Păi? Perdizio. Perdizio, perdizioni, sigur că da. Da. Să fie mai pregătiți să... Hai că n-am terminat! N-am terminat! Înțeleg că vreți să plecați, dar stop! Deci, fiind îndepărtată, speranța întoarcerii, e ce ne facem cu ăsta? Păi nu e domnul, nu? Uzativ și la direcția. Deci, să explicităm. Este un substantiv de la a patra. Da, sau a doua. A doua. Și... E, da, mă rog, de a patra sau de a doua. Bine. Și acuzativul are această funcție, să arată direcția spre deosebire de ablativ care arată depărtarea, separarea de... Deci, există o categorie de substantive. Noi învățam așa, că e vorba de substantivele care denumesc orașe și insule mici. Puteți să notați că nu se supără nimeni. Substantive care denumesc orașe și insule mici. De ce insule mici? Pentru că insulele mici, pe mine mă distra foarte tare. Am învățat papagalicește în clasa 10-a chestia asta și pe urmă mă întreba, frate, dar de ce insule mici? De unde știu eu dacă insula cu tare e insulă mică sau o insulă mare? Pe urmă mi-am explicat, sau mi s-a explicat și e o explicație evident foarte simplă. O insulă mică avea pe ea un singur oraș. Da? Deci dacă avem substantive care denumesc un oraș sau o țărișorică formată dintr-un oraș, atunci când aceste substantive îndeplinesc rolul de complement de direcție, deci după verbe de mișcare, când arată direcția, ele sunt direct în acuzativ, fără vreo prepoziție. Deci merg la Roma, se spune eo romam. Nu ad romam, nu in romam, nu nimic. Romam, ci romam simplu. La această categorie de substantive se adaugă trei care au un comportament, va trebui să mai aveți un pic de răbdare să vă explic alunga chestiile astea, încă vreo 10 minute, sper să nu dureze. Teoretic, voi mai trebuie să mai stați 2 ore, doar tu ai fi liber. Deci, în afară de astea, în afară de substantivele proprii, mai avem încă 3. Și ne putem explica de ce astea trei sunt tratate împreună. De fapt, că sunt tratate. De ce au rămas numai ele trei cu un comportament ușor arhaic? Pentru că ele apar în diverse expresii care sunt consacrate și, în consecință, rezistă la schimbare. Nu știu ce exemplu să vă dau din română. Că nu prea avem, da? Gândiți-vă la vocabularul juridic. Sunt convins că și domnul profesor Franga v-a spus măcar o dată. Vocabularul juridic rezistă la schimbare, este mai conservator pentru că este sau ar trebui să fie foarte precis. Da? Și asta presupune că lucrurile au fost odată zise într-un anume fel și mai bine decât să le tot zicem în 7 feluri diferite, ceea ce ar da posibilitatea unor interpretări conflictuale, mai simplu în mintea noastră de specialiști în drept este să ne păstrăm limbajul într-o formă care rămâne oarecum în urma evoluției limbajului, restului limbajului, inclusiv a restului de limbaje specializat. Și în expresii juridice ne întâlnim adesea cu acestea trei, care sunt tratate, cum spuneam împreună. Domus, humus și rus. Domus, humus, rus. Domus și humus sunt de a doua. Remus spune, bine că Domus poate fi fie de-a doua, fie de-a patra, dar cel mai adesea el în texte apare cu formele de-a doua. Iar Rus este de-a treia, după cum iarăși bine spune Alex, este Rus Luris. Ce înseamnă Domus? Domus casă. Humus? Pământ. Da. Și Rus? Rus înseamnă țară. Mediul rural, țară în opoziție cu oraș. Da. Da. Și Rus este mediul, atenție. Deci, ele se comportă la fel ca substantivele proprii. Merg acasă, se spune domum eo. Cum eo și... Mă rog, merg la pământ, e mai greu, dar merg la țară, Rus eo, da. Și pe lângă acuzativul acesta, ele mai au o formă specială pe care noi o învățăm în manuale direct forma. Da, o învățăm prost pentru că nu ne explicăm până la urmă ce e. Forma cu i. Domi, humi, ruri. Ce e oare ea? Locativ. Deci, să explicităm. La domi și humi, cel puțin, pare a fi un genitiv și suntem tentați să zicem că e genitiv. La ruri suntem tentați să zicem că e dativ. De fapt, din cauza prezenței acestor substantive, cum spuneam, în sintagme împietrite, am păstrat aici, noi, latina, am păstrat vechea terminație de locativ. O acțiune care nu presupune mișcare, da? Pur și simplu o acțiune care se desfășoară în casă sau la pământ sau la țară, este descrisă cu această formă cu i, căreia vă rog să nu-i spuneți genitiv, locativ sau dativ, locativ sau altă invenție, că o să vă taie cine vă corectează. Nu la propriu, dar o să vă taie de pe foaie. Toată lumea, deci, aceste forme sunt de locativ. Da? Și țineți-le minte. Domnul cumi lui. Domnul sus. Deci, redicționis domnul. Întoarcerea către casă. Da? Acasă. Și ultima bucată, ca să fie mai pregătiți, da, pentru pericolele, să suporte, pentru a fi mai pregătiți în a suporta, în a suporta toate pericolele. Da, v-am povestit de asta la un moment dat și aici putem să aplicăm până la urmă soluția de traducere pe care vă dădeam atunci. Ce este această sintagmă? Eu vă spun cinstit că ea zice propoziție, dar aici era o distinție la care e adevărat că domnul profesor Sușanski ținea. Dânsul a fost la noi promotorul acestei distinții care s-a propagat în manuale între noțiunea de propoziție și noțiunea de construcție sau sintagmă. Dar eu nu țin minte să fie în sintaxă un pasaj care să ne explice sau care să ne definească foarte precis. Mă rog, argumentele erau de complexitate a structurii, dar erau niște argumente pe care dânsul le dădea mai ales la facultate și oral, nu le-a dat atât în scris. Sau cel puțin pe mine mintea nu mă trimite acolo. Profesorii de latină din liceu cred că îi spun construcție sau sintagmă. Ce formă e asta? Asta este gerundiv. Da. Este un nd. Deci gândirea e foarte clară. Este un nd. Deci mergem la cuplu. Gerunziu, gerundiv. Vă aduc aminte. V-am explicat și nu reiau acum pe larg, dar pe scurt. Gerunziu. Substantiv verbal, câteva terminații, toate de neutru și toate singulare. Un, i, o, o. Ăsta e gerundiu. Un, i, o, o. Ați, un, i, o și o. genunchiul acuzativ, genunchiul genitiv, genunchiul dativ, genunchiul ablativ. Sau, ca să le rețineți în ordinea frecvenței, genunchiul acuzativ, genunchiul genitiv, genunchiul ablativ, genunchiul dativ, care apare odată la sute de ani. Da, apare și. Bun. Dacă e orice altă formă, în afară de uniuo, este gerundiv. Pentru că înseamnă că fie nu e neutru, fie e plural. Și gerunziul nu se declină, nu-și schimbă numărul și nu-și schimbă genul, pentru că el e un substantiv, el e predeterminat. Doar adjectivul, adică gerundivul, își schimbă genul sau numărul în funcție de substantiv. Deci, aparent, sintagma asta ne zice pentru toate pericolele și dacă veți consulta manuale care trebuie suportate, da, sau de suportat, de fapt, putem traduce foarte simplu, ca și cum ar fi un gerundiu, pentru a suporta toate primejdiile. Da? Deci, hai să reluăm. Își incendiază fortificațiile, fortărețele. Își ard toate proviziile, în afară de ceea ce hotărâseră, dați-mi voie la acest mai mult, ca perfect, să ia cu ei, pentru ca să fie mai pregătiți la a înfrunta toate primejdiile, orice, punem de la noi, speranță de întoarcere acasă fiind distrusă. Da? Deci, practic, care-i tactica? Știau că nu mai au de ales, da? Nu mai aveau la ce să se întoarcă. Și atât dacă nu mai aveau la ce să se întoarcă, dă-i înainte. Am plecat în dreptul. Ok. Am plecat în dreptul. Da, da. Ați început cum arată și de ce arată așa? Traducerea. Da, domnule profesor, am priceput, mulțumim. Ah, ah, tineretul din cealaltă. Bine, deci mâine iar vă chinui după doamna Costa. Mă vedeam să vă chinui azi cu literatura, dar nu știu ce mi-a venit. Așa că o să vă chinui mâine după doamna Costa. Oricum, la doamna Costa îmi imaginez că nu e traumatic. Și îmi spuneți, vă rog, mâine și programarea finală.